Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Ve men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emma ba'd, fe inne estağal hadîsi kitâbullah ve hayral hedî hedî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eşerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atın dalâle ve kulle dalâletin finnâr ve ba'd. Kardeşlerim hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle'den niyet ve amellerimizi salih kılması temennisiyle bu sezonki derslerimize başlıyoruz. Rabbimiz Azze ve Celle bizleri faydalanan ve faydalanan kulağına eylesin. Bu sene geçen seneki gibi İmam Münziri Rahimahullah'ın hazırladığı Targı ve Terhib isimli kitabından hadisler okumaya devam edeceğiz. Bunları izah etmeye devam edeceğiz. Ancak geçen seneki formatı değiştirdik. Bu seneki formatımız inşallah kaldığımız yerden devam şeklinde değil de daha çok edebi ve ahlaki mevzulara yönelik olacak şekilde bize daha fayda vereceğini düşündüğümüz seçme konuları hazırlamaya çalışacağız. inşallah. Bunun daha fazla verisi, daha fazla getirisi olacağını düşünüyorum. Çünkü Allah'a hamdü senalar olsun. Biz Müslümanların genellikle namaz hakkında teşvik edici veya sakındırıcı hadislere çok fazla ihtiyacımız yok. Hakeza zekat, hakeza oruç, hac hakkında Allah'a hamdü olsun. Çünkü bunun bilinci bize bizim çoğumuza yerleşmiş durumda. Ancak bizim acı, aslında acı bir gerçek ama eksiğimiz en başta kendine dahil olmak üzere. Eksiğimiz ahlaki mevzular. Bu bize tam manasıyla yerleşmedi. İstenen konuda yerleşmedi. İnşallah bunun üzerine çalışalım. Bu husustaki eksiklerimizi tamamlamaya çalışalım. Bu husustaki teşvikler nelerdir? Buna tergip diyoruz. Sakındırmalar nelerdir? Terhip diyoruz. Bunlara bakalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı neydi? Kendisi nelere dikkat ederdi? Ashab-ı kiramın, yüzüde ashabının ahlakı neydi? Neye dikkat ederdi? Nelerden sakınırlardı? Neye ihtimam gösterirlerdi? Bizler de onların yolunda olduğumuzu iddia ediyoruz ki öyleyiz. O zaman bu hususta onlara ittiba etmeye çalışalım biiznillahü teala. Her hafta bir konu hazırlamaya çalışacağım inşallahü teala. Bu hafta hazırladığım ilk konumuz tevbe. Tevbe kelime manası olarak Arapçadan tevbe yutubudan bir mastar kelime dönmek demek. Rücu etmek, dönmek demek. İslahi manada ise yani İslam bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle sünnette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu hangi manada kullanmış dersek bu da kişinin hatadan veya işlediği günahtan dönmesi, itaate yönelmesi demektir. Tevbeden kastedilen budur. Daha iyi anlayacağımız bir tarzda söyleyecek olursak, tevbe hata eden, günah işleyen bir müminin, bir Müslümanın bu hatasını anlaması, bundan vazgeçmesi ve bu hatasının suçunu Rabbi Azze ve Celle'ye itiraf ederek ondan bağışlanma talep etmesidir. Alimlerimiz genel olarak derler ki bütün günahlardan tevbe etmek farzdır. Ancak bunu şu şekilde yumuşatabiliriz. Gene deliller çerçevesinde büyük günahlardan tevbe etmek her Müslümana farzdır. Çünkü Allah Azze ve Celle gerek kendisi Kitab-ı Kerim'inde gerekse Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bizlere küçük günahların silicisi, küçük günahları temizleyici bir kısım ikramlarda bulunmuştur. Mesela namaz için yola çıkmak, namaz için yürümek, atılan her adım günahlara kefarettir. Hayırlı bir kısım amel hep günahlara kefaret. Bunun delili de gene Allah-u Teala'nın kerim kitabından aktaracağımız şekilde اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَّاتِ buyurur Allah-u Teala. Yani iyilikler, kötülükler giderir. Buradaki kötülüklerden kasıt küçük günahlardır. Büyük günahlar değildir. Alimlerin, ehl-i sünnet alimlerin ittifakıyla büyük günahların silinmesi için özel hususlar dışında büyük günahların silinmesi için mutlaka tevbe gerekir. Tevbe ile ancak günah büyük günahlar silinir. Tevbenin 4 tane şartı var. Yani bir tevbenin tevbe olabilmesi için ve o tevbe neticesinde istenilen sonuca ulaşabilmek için, bağışlanmanın elde edilebilmesi için 4 tane şart gerekir. Onlardan birincisi Her ibadette olduğu gibi tevbe ibadetinde de niyetin salih olması, ihlaslı olmaktır. Yani kişi tevbe etmekle sadece Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu gözetecek, günahların silinmesini arzu edecek, temenni edecek, maksadı bu olacak. Onun dışında tevbe etmekle veya bunu duyurmakla insanlar nazarında bir değer elde etmeye çalışmayacak. İnsanların gözüne girmeye çalışmayacak. Veya bunun gibi adı anılsın, duyulsun, kendisine bahsedilsin. Yani eşittir, riya olmayacak. Hatta bu söylediğim kısmı alimler şununla dahil ediyorlar. Bir kimse İslam ile hükmedilen bir toprakta bulunsa, yaşıyor olsa, İslam beldesinde yaşıyor olsa ve cezayı gerektiren, haddi gerektiren bir günah işlemiş olsa, tevbe ile o hadden kurtulmak mümkün, sadece cezadan kurtulmak için tevbe etmek de ihlaslı değildir. Çünkü tevbede asıl olan Allah Azze ve Celle'nin bağışlamasını istemektir. Onun hoşnutluğunu kazanmaktır ve tevbe ederek Allah-u Teala'ya yaklaşmaktır maksat. Dolayısıyla tevbede ihlaslı olmak birinci şarttır. Birinci şart bu. İhlaslı olmak. İkinci şart ise günahtan, işlenen günahtan pişmanlık duymaktır. Bu işlediğin günahtan öyle bir rahatsız olacaksın ki seni daraltacak. Kâb bin Malik'in hikayesini bilirsiniz değil mi? Tebuk gazvesine çıkmayan geride kalanlardan ve tutsağından tevbesi kabul edilen üç kişiden birisi. Ayette de geliyor, hadislerde de geliyor. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara ne yapmıştı? Dar gelmişti. Müslüman kimse imanı gereği, zaten bu imanın neticesidir. İman olmazsa olmaz. İman olmazsa kişi yaptığından rahatsız olmaz, daralmaz, bunalmaz, pişmanlık duymaz. İmandır Allahu Teala'nın bahşettiği o büyük nimettir bunun gerekçesi. O iman kişiyi rahatsız edecek. Pişmanlık duyduracak. Onu böyle daraltacak. Rabbi karşısında eziklik hissedecek. Mahcubiyet duyacak. Bu olmazsa geri kalanların biraz sonra sayacaklarım olursa gene bu tevbe tevbe değildir abi. İkinci şart bu dedik. Kişinin işlediği günahtan dolayı pişmanlık duyması, nedamet duyması. Nitekim biraz sonra hadisleri okurken söyleyeceğimiz gibi nedamet duymak, pişmanlık duymak da aslen kendisi bize tevbedir. Üçüncü şart ise yaptığı bu hatayı terk edecek. Bir, tevbe ederken niyeti ihlaslı olacak. İki, yaptığı iş kendisine rahatsızlık verecek. Pişman olacak. Üçüncüsü de bu işlediği günahı terk edecek. Yani o işi yapıyorken dille veya kalpten yapılan tevbe tevbe değildir. Kişi örneğin faizle iştigal etmişse o faiz belasını ve faizle elde ettiği kazancı kendisine uzaklaştıracak. Hırsızlık yapmışsa o hırsızlık kesin terk edecek ve hak sahiplerine mutlaka hakkını verecek. Ve benzer hangi günah varsa. Zina ediyorsa aileler derler ki zinayı terk etmesi yetmez. Zinaya götüren vesileleri de terk edecek. Yani gözüyle işlediği zinayı da terk edecek. Diliyle işlediği gün zinayı da terk edecek. Kulağıyla işlediği zinayı da terk edecek. Kişinin zinadan payı yazılmıştır. Gözün zinası bakmaktır. Dilin zinası konuşmaktır. Kulağın zinası kulak vermek, dinlemektir. Elin zinası tutmaktır. Ayağın zinası zina için yürümektir. Asıl büyük zina dediğimiz, büyük zinanın vuku bulması da ancak kişinin onaylaması ve o işte sülük etmesi demek. Ki bunlardır onun vesileleri. Gözle yapılan zinadır. Elle yapılan, ayakla yapılan zinadır. Büyük zinaya, asıl zinaya, zinadan kastedilene yönlendirilen. Dolayısıyla kişi zina işi yapıyorsa Allah bize de eskilerin muhafaza buyursun bundan. Ve nesillerimizin de bu büyük belaları uzak tutsun. Bu işin kendisini terk etmek etmez. Ona sevk eden, teşvik eden, yönlendiren aracılar da terk etmesi gerekiyor. Dördüncü şart ise tevbenin dördüncü şartı bu işi bir daha yapmamaya kesin karar vermek, azmetmek. Gene alimlerimiz derler ki Allah onlardan razı olsun. Bir kimse günah işlediği an pişmanlık duydu veya bir müddet sonra pişmanlık duydu, rahatsızlık duydu, tevbe etti ama onun fikrinde geri planda içinde benzer bir ortam olursa tekrar ona yönelmek. Böyle bir şey varsa bu tevbe değildir. Çünkü kişi tevbe ettiği zaman o günaha bir daha dönmemeye kesin azmedecek. Ha kesin dönmeyecek diye bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bu insandır, nefistir. Ama tevbe ederken ki niyeti ben bu günaha bir daha düşmeyeceğim. Bu hataya bir daha kendimi teslim olmayacağım diye azmetmesi gerekir. Yoksa mesela derler ki alimler bir kimse zengin iken harama para sarf ediyordu veya tağut yoluna para sarf ediyordu. Sonra fakir düştü, yaptığı bu işlerden tevbe etti. Bu tevbe değildir. Çünkü zaten ondan günah işleme şartları ortadan kalktı. İstese de günah işleyemez. Kişi ihlaslı olacak. Bu yaptığı iş onu rahatsız edecek. Pişmanlık duyacak. Sonra bu yaptığı işi terk edecek. Ve dördüncü olarak da bir daha yapmamaya azmedecek, kararlı olacak. Alimler bu dört şartı işlenen hata, günah kişiyle Rabbi arasında günahlarda böyledir. İnsanlar arasında, iki kişi arasında veya bir topluluk arasında veya bir müesseseye karşıysa bu işlenen hata, günah, bu durumda beşinci bir şart daha ortaya çıkar. O da nedir? Kul hakkını yerine getirilmez. Yani kişi bir kişinin hakkını yemişse, gasp etmişse ve benzeri şekilde bu durumda da o kişinin hakkını eda edecek. Veya en azından onunla helalleşecek, helal ettirecek. Ondan sonra ancak bu beşinci şartla birlikte bu işten tevbe etmiş olur ve tevbesi Allah katına makbuldür. Evet, bu ön girişten sonra size üç tane ayet okuyacağım inşallah. Tevbeyi emreden ayetler. Çokça var da ben örnek numune seçme üç tane ayet okuyacağım size. Bunlardan birincisi Hud suresinde 3 ve 4. ayetler. 3. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala ve en istagfiru rabbekum ثُمَّ تُوبُ اِلَيْهِ يُمَتِّيُكُمْ مَتَاءً اَحْسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلَهُ Rabbinize istiğfar edesiniz, bağışlanma dileyesiniz, sonra da ona tevbe edesiniz diye bu şekildedir. Ki bu durumda da sizi belli bir vakte kadar güzel bir meta ile faydalandırır ve her fazilet sahibine bu faziletini verir. وَاِنْ تَوَلَّا فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ Şayet yüz çevirirseniz, ben sizin aleyhinize büyük bir günün azabından korkarım. Büyük gün, büyük günün azabı. Hangi gündür o gün? Hesap günü. Yani 50 bin yıl sürecek olan kıyamet günü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarından birisi de ve bize teşvik ettiği dualardan birisi de sizden birisi yattığı zaman şöyle dua etsin diyor. Allahümme kıni azabeke yevme tebatu ibadek. Ey Allah'ım beni kullarını dirilttiğin gün, o büyük günün azabından, büyük gündeki azabından beni koru. Çünkü o büyük günde azap edilen cehenneme girecektir. Allah muhafaza buyursun bizleri. İşte o büyük gün azabından korkar. Ne yapması korkarım diyor bu ayet-i cellide. İstiğfar edin ve tevbe edin. İstiğfar etmek, yani bağışlanma dilemek ve işlenen günahtan tevbe etmek bu saydığım şartları taşıyacak şekilde. Ki tevbe etmeyi emreden ayetlerden birisi buydu. Bir diğeri Nur suresinde 31. ayet. O ayetin son cümlesi. Bu ayet bildiğiniz gibi bir önceki ayet mümin erkeklere hitabendi. Bir sonraki bu bahsettiğim ayette mümin kadınlara yönelik ayet. Mümin kadınlara söyle gözlerini indirsinler ve namuslarını korusunlar ayeti. Onun son cümlesi ise ve tuğbu ilallahi cemiyan eyyuhel müminune leallekum tuflihun. Yani ey müminler, ey iman ettiğini iddia eden kimseler, sizler topluca hepiniz Allah'a tevbe edin. Ki felaha kurtuluşa eresiniz. Tevbe böyle kişinin dilenmesine bırakılmış bir ibadet değildir. Her Müslümanın mutlaka büyük manadan tevbe etmesi gerekir. Tevbe etmek vaciptir diyen alimlerin sözlerini tasdik eden delillerden birisi. Bir diğeri de okuyacağım 3. ayette Tahrim suresinde Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a nasuh bir tevbeyle tevbe edin. Nasuh. Eğer kul hakkı yoksa, kul ile Allah arasında işlenen günahlarsa, bunda 4 şart var. İhlasla başlayan, efendime söyleyeyim, pişmanlık duyulması gereken, o işlenen işin terk edilmesini gereken ve aynı zamanda da son olarak bir daha o günaha düşmemek üzere azmetmek, kararlı olmak şeklindeki 4 şart. Eğer kul ile kullar arasında veya herhangi bir kul arasında işlenmişse bu durumda da 5. şart daha devreye giriyordu. Kul hakkının yerine getirilmesi, eda edilmesi ve o hakkı yenen kimseyle helalleşilmesi idi. Evet, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde, Kerim kitabında birçok ayette tevbeye değinmiştir. Tevbeyi teşvik etmiştir, emretmiştir. Onlardan biz üç tanesine böyle kısaca bir bize genel fikir versin diye dersimizi uzatmamak için aldık. Şimdi bu hususta Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam neler teşvik etmiş? Bize neleri tavsiye etmiş? Ashabının nezdinde, onların şahsında. Onlara bakalım. İlk hadisimiz Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelmekte. Müslüm'ün ve Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah azze ve celle güneş batıdan doğuncaya kadar gündüz günah işleyenlerin tevbe etmesi için gece elini açar. Gece günah işleyenlerin tevbe etmesi için de gündüz elini açar. Bu hadisin izahında alimlerimiz diyorlar ki Allah azze ve celle'nin elini açması, kulundan tevbe umması ve tevbe ederse o tevbeyi derhal kabul edip onun günahını bağışlaması içindir. Rahmetindendir, fazlındandır, kereminden dolayıdır. Yoksa bildiğiniz gibi Allah azze ve celle'nin kulunun tevbe etmesine ihtiyacı yok. Çok önemli bir ayet, mana olarak söylüyorum. Yeryüzündeki insanlar ve cinlerin hepsi küfretse, hepsi Allah'a isyan etse, bu Allah'ın şanından, şerefinden, kadından bir şey düşürmez. Tam tersi, yeryüzündeki insanların öncülerin hepsi iman etse, hepsi dört dörtlük kulluk yapsa, bu Allah Azze ve Celle'nin şanına, şerefine, kadrine bir katkıda bulunmaz. O yücedir. O mukaddestir. O kadri yücedir. Eksiksizdir, noksansızdır. Ama o, bu kadri yüceliğinden ve kullarına olan merhametinden dolayı kullarının kendisine itaat etmesini sever, isyan etmesinden nefret eder, sevmez. Kendisine isyan edip de hemen isyandan dönüp tevbeden af dileyeni de sever. Ve Allahu Teala Rahman, öyle bir Rahman ki, öyle bir merhametli ki, o tevbe etmesini kulunu sevdiği gibi tevbe edenin tevbesini değer kabul edip onu bağışlamayı da çok sever. Allahu Teala bizleri kendisine layık kullarından eylesin. Azze ve Celle. Bu hadiste özel değinilmesi gereken bir şey, Allah Azze ve Celle nebisinin diliyle kendisine ait bir elden bahsetti. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala bir el nispet etti. Allah ve Resulü Rabbimiz Azze ve Celle'nin eli olduğumuzu beyan eder. Maide suresinde Yahudilerin bir sözüne atfen Allah Azze ve Celle onların elleri kapansın. Halbuki Allah'ın iki eli de açıktır. Allah'ın iki eli de açıktır. Hadislerde de gelmektedir bu. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Bukhari'de ve Müslim'de gelen hadislerde. Allah Azze ve Celle'nin iki tane eli vardır. Ancak Ehl-i Sünnet'in sıfatlar hususuna inancı burada devreye girer. Allah Azze ve Celle'nin eli, başka delillerde geldiği gibi ayağı, iki gözü ve benzeri sıfatları mahlukunkine benzemez. Leyse kemislihi şeyun. Onun misli benzeri hiçbir şey yoktur. Sıfatlarının da benzeri hiçbir şey yoktur. Vardır bahsettiği şeyler. Allah Azze ve Celle'nin ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ona ait sunduğu bahsettiği şeylerin hepsi vardır. Biraz sonra gelecek başka bir hadiste sevilmesi vardır, sevmesi vardır, kerih görmesi vardır, kızması vardır. Ama bunların hiçbirisi mahlukunkine benzemez. Mesela Allah Azze ve Celle'nin elinde beş parmak vardır. Müslüm'e gelen mühendisine geldiği gibi. Ama bu parmakla nasıl bir parmaktır biz bilmiyoruz. Çünkü bunu bilebilmenin yolu nedir? Onu görmek, şahit olmak değil mi? Veya şahit olandan dinlemektir. Allah Azze ve Celle'yi gören var mı? Tarih boyunca. Yani onu görecek, sonra dünyaya dönecek, insanlara bunu aktaracak. Var mı böyle birisi? En sevdiği kulu bile görmek. Melekler içerisinde en üstün varlık. Cebrail aleyhisselam bile görmemiştir. Allah Allah kulları peygamberler arasında, rasuller arasında elçilik yapan Cebrail aleyhisselam bırak Rab azze ve celle'yi görmeyi belli bir yere kadar yükselme hakkı var. Daha fazlasını yükselemiyor bile. Nebimiz aleyhisselam onun çıkamadığı yerlere çıkmıştır ama onu görmemiştir. Ayşe validemizden geldiği gibi sen Rabbini gördün mü? O bir nurdur ve nasıl görürüm onu diyor. Allah Azze ve Celle'nin yüzünü ancak Rabbimiz Azze ve Celle bizlere bahşederse mahşer sahasında biz müminler ve hasreten de onun fazlından, kereminden olmak üzere cennette en büyük nimet olarak göreceğiz. Allah Azze ve Celle'den, Rabbimizden bunu istiyoruz. Çünkü onun yüzüne bakmak, onu görmekten daha üstün, daha yüce bir nimet yok. Böyle bir nimet yoksa bu nimet cennet ehline verilmesi daha uygun değil mi? Rabbimiz Azze ve Celle'nin hikmeti gereği öyledir. Evet. Rabbimiz Azze ve Celle'yi gören yok. Dolayısıyla onu bize vasfedecek, anlatacak da kimse yok. Öyleyse Allah var demişse Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu en iyi tanıyan, ondan en çok korkan ve ona en yakın olan kulu Rabbimiz Aleyhisselatü Vesselam'a var demişse bu vardır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam hevasının hevesinde konuşmaz. Ayette de geldiği gibi. Var demişse vardır. O ne diyorsa öyledir. Ama Ehl-i Sünnet inancı burada devreye girer. Onun sıfatları mahlukun sıfatlarına benzemez. Yani biz bu benzemez demekle benzerlik dediğimiz teşbihi reddederiz. Bununla beraber tekyif dediğimiz nasıllığından, niceliğine, ebadına, rengine, şekline veya yumuşaklığına, sertliğine ve benzeri keyfiyete de girmeyiz. Çünkü bilmiyoruz. Vardır ama mahlukun yine benzemez. Mesela az sonra söyleyeceğim, şimdi yeri geldiği için söyleyeyim. Mahlukun sevinmesiyle, aşırı sevinmesiyle Allah Azze ve Celle'nin sevinmesi arasında fark vardır. Mahluk aşırı sevindiği zaman dili dolaşır, yapması gereken şeyleri yapar. Kendisine sadır olmayacak, normalde ortaya çıkmayacak şeyler vuku bulabilir. Hatta hadiste az sonra geleceği üzere kişi sevincinden bazen öyle bir sevinir ki Allah-u Teala'ya hamd edeceğim diye, ey Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim bile diyebilir. Öyle şaşkınlığa düşebilir. Ama Allah Azze ve Celle ne kadar sevinirse sevinsin, onda şaşkınlık, onda kusur, onda eksiklik, yanılma olmaz. Hakeza onda unutma, onda uyuma, onda kaçırma, gafil olma da olmadığı, olmayacağı, olamayacağı gibi. Dolayısıyla biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak Allah-u Teala'nın bizlere Kur'an'da ve sünnette bildirilen vasıflarına var olduğuna inanırız. Ancak bunu kullarına benzetmeyiz. Herhangi bir şekilde bunun keyfiyetini araştırmaya girmeyiz, o konuda konuşmayız. Bununla beraber ülkemizde çok yaygın olduğu gibi bu vasıfları yok etmeye, geçersiz kılmaya da çalışmayız. Yani tatil de etmeyiz. Vardır. Ancak mahlukunkine benzemez. Der, bu şekilde iman eder, geçeriz. Üzerinde konuşmayız. Hadisimizde bahsedilen asıl konumuz güneş batından doğuncaya kadar kulun tevbesini kabul etmek için Allah-u Teala elini açar demiştik. Mane olarak. Gece işlediği günahlar için gündüz elini açar, gündüz işlediği günahlar için gece elini açar demiştik. Konumuzun aslı Allah-u Teala kulunun tevbe etmesini umar, ister, bekler. Bundan dolayı el açıktır. Ki kuldan tevbe sadır olsun, onu alsın, kabul etsin. Çünkü Allah-u Teala azap etmekten daha çok bağışlamayı sever. Bundan dolayı kendi zatına, kendi nefsine rahmetim, gazabım, azabım geçmiştir diye yazmıştı. Allah Azze ve Celle bizlere rahmetiyle muamele etsin. Bu hadiste gene değinmemiz gereken bir husus daha var. Güneşin batıdan doğması. Güneş battan doğar mı? Güneş doğudan doğuyorsa battan da doğar. Güneşe doğudan doğmasını şeriat yapan dilerse battan da doğur. Nitekim olacaktır. Bu kıyametin büyük alametlerinden birisidir. Kıyametin büyük alametlerinin 10 tanesinden birisi de güneşin her zamanki doğduğu yerden değil de sabahleyin battığı yerden doğmasıdır. Ancak bu öyle büyük bir alamettir ki bu alametten sonra artık o alameti gören herkes mecusisi, müşriki, yahudisi, hristiyanı, putperesti, ateşperesti her birisi iman eder. Ancak bu imanlar ve bu tevbeler onlardan kabul edilmez. Bu hadis ona değiniyor zaten. Bu hadiste değinilen husus odur. Güneş battan doğduğu zaman bu alametin büyük alamet, kıyametin geldiği alametini gören bilen herkes tevbe eder ama Allah-u Teala artık bu tevbeyi kabul etmez. Evet. Enam suresi 158. ayette Bu hususa değiniyor Allah-u Teala. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَوْ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا. Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği gün iman etmeyen nefse veya iman edip de imanından hayır kazanmamış nefse, kişiye o imanı fayda vermez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen bir hadiste işte bu güneşin battan doğması hususu ayette geçen husustur diyor. Rabbinin ayetlerinden birisi yani eşittir. Buradaki o ayetlerden birisi yerine güneşin battan doğması alameti vuku bulduğu zaman artık o ana kadar iman etmemiş kimsenin imanı da kabul edilmeyecek. Veya iman etmiş o ana kadar ama imanla bir hayır elde etmemiş. Kişiye de bu iman fayda vermeyecektir diyor Allah-u Teala. Evet, güneşi doğudan doğduran Allah dilerse batıdan da doğdurur, dilerse güneyden de doğdurur, dilerse kuzeyden de doğdurur. Dolayısıyla güneşi doğudan doğmasına alışıyoruz, kabul ediyoruz. Güneşin batıdan doğmasını akıl kabul etmez diye bir şey yok. Allah ne dilerse o olur. Bunda da bir şüphemiz olmaması gerekir biz Müslümanlar. Olayları aklıyla yorumlayıp insanlara aktaran bir grup var, taife var. Bu grubun aslı Mutezile taifesidir. Onlar bazı şeyleri reddederler. Mesela kabir azabını reddettikleri gibi. Mesela şefaatle cehennemden çıkmayı reddettikleri gibi. Veya Sırat Köprüsü'nün üzerinden geçmek gibi bir hususu reddettikleri gibi. Bu hususla ilgili ikinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Gene bu hadiste Müslim'de her kim güneşin batısından doğmadan önce tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. Güneşin batısından yani kendi batısından battığı yerden doğmasından önce tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. Çünkü tevbe kapısını Allah-u Teala açık bırakmıştır. Bu bu şekilde ifade edilir. Allah-u Teala iki şey gelinceye kadar kulun tevbesini kabul eder. O da bir sonraki hadiste gelecek. Onu da okuyalım öyle söyleyelim. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen İbn-i Mace ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: muhakkak ki Allah can boğaza gelmediği sürece kulunun tevbesini kabul eder. Bu hadiste gelen malem yugargır diye. Yani can boğaza gelmiş diye hırıldaması var ya, o son ana kadar kulunun tevbesini kabul eder. Demek ki kul için iki vakit önemli. Eceli gelmiş kimse için can boğaza gelinceye kadar tevbesini kabul eder. Artık o an yaptığı tevbeyi kabul etmez. Kimden kabul etmediği gibi? Firavun'dan. Firavun'dan kabul etmez. Firavun aleyhillâne denizin ortasında Allah'ın azabıyla karşılaştığı an ne diyor? Beni İsrail'in Rabbinden başka Rab olmadığına ben de iman ettim diyor. İman değil mi bu? Al-ane. Şimdi mi iman ediyorsun? Can boğaza gelmiş, artık kurtuluşun olmadığı ortaya çıkmış, benden başka senin için ilah yoktur dediğin kimselerin gözünün önüne boğulacaksın, şimdi mi iman ediyorsun? O iman ondan kabul edilmemiştir. Bunun gibi hiçbir kuldan artık can boğaza gelmiş, nefes gidecek, can gidiyor belli olduğu ise o andan itibaren yapılan tevbe ve yapılan iman kabul edilmeyecektir. Bir de kıyameti görecek kimseler için kıyametin o büyük alamet, güneşin batından doğması alameti de vuku bulduğu zaman artık insanlar daha uzun bir süre yaşayacak olsalar bile artık o alametten sonra tevbe kabul edilmeyecektir. Tevbe kapısı kapanacak ve artık insanlar mevcut halleri üzere yerini terk edileceklerdir. Öyleyse kardeşlerim bize düşen belki kıyameti görmeyeceğiz. Ama bize düşen nedir? İşlediğimiz günahlardan sonra mutlaka ve mutlaka tevbe etmek. Allah-u Teala'ya yönelmek, bu şartların içerecek şekilde bu işlediğimiz günahtan, hatadan pişmanlık duymak. Sonra bu hatayı terk etmek. Bir daha dönmemeye karar vermek ve üzerinize bir kul hakkı varsa o kul hakkında yerine getirerek Allah-u Teala'dan bağışlanma isteyeceğiz ki bütün bunların hepsinin kabul şartı nedir? Niyetimizde ihlas olmamız. Yaptığımız tevbede ihlas olmamızdır ki Allah-u Teala'nın bağışından ve ona yaklaşmaktan başka bir niyetimiz olmamalı. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Günahlarınız göğe yükselecek kadar çok da olsa, göğe yükselecek kadar çok da olsa, sonra da tevbe etseniz Allah tevbenizi mutlaka kabul eder. Yeter ki kul tevbe etsin. Buna delalet eden bir ayet de Zümer suresinin 53. ayet. Buyuruyor ki Allah-u Teala, قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ. Ey nefislerine karşı haddi aşan kullar. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ümitsizliğe kapılmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Muhakkak ki Allah her günahı bağışlar. Tevbe edilmesi şartıyla her günahı bağışlar. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Gene bu hadisi destekler mahiyette çok bildiğimiz bir husus. Bizden önceki topluluklardan birisinde adamın birisi şaki, azgın. Önüne geleni kesmiş, biçmiş, doğramış. Hatta bu sayı 99'a ulaşmış. 99 kişiyi öldürmüş ama Allah-u Teala onun kalbini İslam'a açmış. Yani Allah'ın dinini açmış. Pişmanlık duymuş. Bu yaptığı şeyden pişmanlık duymuş. Sonra yeryüzünde bilgin, alim birisini sormuş, soruşturmuş. Falanca kişidir demişler. Gitmiş ona işlediklerini anlatmış. Tevbe imkanı var mı? Sen bu kadar günahtan sonra artık sana tevbe ne gezer? Demiş tabiri caizse. Vurmuş onu da öldürmüş. 99 öldüren biri öldürmez. Sonra yine sormaya, soruşturmaya devam etmiş. Sonra ona başka birisini tavsiye etmişler, telkin etmişler. O alimdir, bilgindir diye. Şu ona danışmış. O da sen günah işledikten sonra seninle Allah arasında tevbeye engel olacak bir şey var mı demiş. Sen tevbe edeceksin. Buna engel olacak hiçbir şey yok. Tabii ki tevbe et. Ancak bir şartla. Günah işlediğin ve adının duyulduğu bölgeyi terk et. Falanca bölgeye git. Çünkü sen yaşadığın yerde kötü insanlar yaşar. O insanların bulunduğu ortamı terk et. Falanca bölgede iyi insanlar yaşar. O insanların yanına git demiş. O da derhal bu işi yapmış. Kötü insanların yaşadığı ve kendisinin de kötü olarak bilindiği, nam yaptığı ortamı terk etmiş. İyi diye tavsiye edilen yere doğru giderken ölüm meleği gelmiş. Ölüm meleği onun canını alacak. Ancak ölüm meleği canı alırken iyi insanların canını rahmet melekleri alır. Kötü insanların canını azap melekleri alır. Bu ikisi İhtilaf etmiş. Bu kişinin canını iyiler mi alacak, kötüler mi alacak? İyiler alırsa güzeller ruhu çıkacak. Kötüler alırsa azapla ruhu çıkacak. İyinin ruhu alındığı zaman hadiste geldiği gibi Allah Azze ve Celle'ye kadar yükseltilecek. Allah-u Teala onu güzellikle bedenine iade ettirecek. Kötü kişilerin ruhu bedeninden azapla çıkacak. Gök semasına kadar çıkacak. Gök semaları açılmayacak. Çünkü iğne deliğinden geçinceye kadar semaların açılmayacaktır. Oradan fırlatılarak alçak bir muamele görerek bedene iner. Böyle şeyler var işin içerisinde. Böyle bir ihtilaf olunca melekler bir rivayette Allah Azze ve Celle'ye sunuyorlar. Bir rivayette Allah-u Teala onların tartışmasına bir başka melek, hakem melek gönderiyor. Ne yapalım sorusuna cevap bulmak için, yani azap meleklerimi ruhunu alsın, rahmet meleklerimi, o gönderilen melek onlara bir yol gösteriyor. Durun, bunun durduğu noktayı ölçün. Geri terk ettiği yere mi yakın? Gitmesi gereken, gitmeyi arzuladığı yere mi yakın? Bir karış. Bazı rivayette de bir karış. Bazı rivayette sadece göğsü mesafesi kadar o gideceği yere, gitmeyi arzuladığı, iyi insanların bulunduğu yere, gitmeyi düşündüğü yere daha yakın gözüküyor ki Allah'ın rahmeti budur. Allah'ın rahmeti öne geçiyor. Ve onun ruhunu rahmet melekleri alarak onu cennete gönderiyorlar. Allah Azze ve Celle rahmet sahibidir. Allah Azze ve Celle tevvaptır. Tevbeleri çokça kabul eder. Allah-u Teala tevbe edenleri sever. Tevbe edilmesini sever. Tevbe edenleri bağışlamayı da sever. Yeter ki kul Allah'a yönelsin. Yeter ki kul hatasını anlasın, itiraf etsin. Evet. Allah-u Teala az önceki ayette Zümer Suresi'nin 53. ayette okuduğumuz gibi tevbe edildiği sürece affetmeyecek hiçbir günah yok. Yeter ki kul kulluk yapsın, Rabbine yönelsin. Suçunu itiraf edip o suçtan vazgeçtiğini, pişmanlık duyduğunu, rahatsızlık duyduğunu Rabb'i Azze ve Celle'ye itiraf etsin ve bunun karşılığında gereğini yapsın. Evet, bir başka hadisimiz Enes radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kullu ibni Adem'e hattâun. Her insan, her Ademoğlu çok hata edendir. Ve hayrul hattâi ettevvâb. Çok hata edenler. En hayırlısı tevbe edendir. Çok hata bizim için. Tevbe etmek de bizim için. Eğer insanların hayırlısı olmak istiyorsak, kasten işlediğimiz günahları kastetmiyorum. Çünkü o bizi gevşekliğe sevk edebilir, hataya sürükleyebilir ama cahillikle, bir anlık gafletle, dalgınlıkla, nefsimize uyarak işlediğimiz günahlardan mutlaka ve mutlaka derhal, en kısa zamanda tevbe edelim. Allah'tan bağışlanma isteyelim. Bununla beraber kasten işlediğimiz ve ısrarla işlediğimiz hatalardan tevbe yok mu? Herkes için tevbe var. Tevbe edecek kişiyle Rabbi arasına girecek hiçbir şey yok. Hangi günah olursa olsun. Ama hata eden biz kullara yakışan tevbe etmek. Çünkü bizler günah işleyeceğiz. Kaçınılmaz. Çünkü bizler günah işlemeyen birileri olsaydık Allah-u Teala bizleri öldürür, yok eder, dünyadan neslimizi keser, sonra günah işleyip tevbe edecek, af dileyecek, Rabbine yönelecek kullar yaratır. Bizler hata edeceğiz ama hatada ısrar etmeyeceğiz. Bizler hata edeceğiz ama hatadan tevbeyi geciktirmeyeceğiz. Bize yakışan hata denilen en hayırlısı olabilmek için derhal tevbe etmektir. Az önceki okuduğum hadis Tirmizi'de, İbn-i Mace'de ve benzeri hadis kitaplarında geliyor. Şimdi okuyacağım hadis ise çok önemli ki yaşadığımız bazı şeylerin de izahı aslında. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Tirmizi, Nisa'yı, İbn-i Vace gibi sünenlerde, İbn-i İbn Hakim'de ve benzeri kitaplarda rivayet ediliyor. Mümin bir kimse bir günah işleyince mutlaka kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tevbe eder, hatasından dönerse ve istiğfar eder, günahının bağışlanmasını dilerse o nokta tekrar temizlenir. Kalp eski temiz haline bürünür. Günah işlemekte devam eder, tevbe etmezse, büyüklük yapar, kibirlenirse, bu durumda da işlediği her günahla kalbindeki o noktalar, siyah noktalar çoğalır ve hatta kalbin tamamını kuşatır, kaplar. Nitekim buna Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Mutaffifin suresinde kella bel rane ala gulubihim buyruğuyla işaret etmiştir. Bilakis onların kalplerini tamamen kuşatmıştır. Simsiyah yapmıştır. Karartmıştır. Onların kalplerini ran yapmıştır. Ele geçirmiştir. Yani. Siyahlık. Peki kalp kararırsa ne olur? Kalp kararırsa ne olur biliyor musunuz dostlar? Hak batıl olarak gözükmeye başlar. Yani Müslümanlara, dindarlara çeşitli kulplar takılarak onlar yadırganır. Din reddedilir. Allah'a küfredilir. Peygamber küçümsenir. Yani Allah'ın hak olarak yarattığı ve bildirdiği her şey, Allah'ın hak diye beyan ettiği her şey insanlara batıl gibi gözüküyor. Batıl olan her şeyle de süslü gelir, güzel gelir, hoş gelir. Yani günah işlemekten, Allah'ın günah diye isimlendirdiği şeyleri yapmaktan haz alır insan. O kalbi mühürlenen, kalbi tamamen siyahla kuşatılan, kaplananlar var ya. Allah-u Teala batılı onlara öyle bir süsler ki, onlar kendilerini hak yolda zannederler. Hakka isabet ediyor zannederler. Diğerlerini çağ dışı, anlayışı kıt, aklını kullanmayan, hatta yaratılışa aykırı işler yapan diye görürler. Hakikaten bu onların inancıdır. Şey değil yani, böyle süsleme değil. Onların inancı olur. Hakla batıl ona öyle bir karışır ki, o bakarsın şeytanın bizzat kendisi veya şeytanın en kuvvetli askeri. Kalp çok önemli. Bir hadiste geldiği üzere kalp nedir? Mümin kulun her şeyidir. Bütün organlarının hakimi odur. Hakim kötü olursa bütün organlar kötüye yönelir. Hakim, idareci iyiyse Bütün beden salihtir. Çünkü bütün beden iyiye yönelir. O yüzden gene hadiste geldiği gibi her gün sabah bütün beden organları her ne kadar biz işitmesek de Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğimiz için doğruluğuna kesin iman ediyoruz. Bütün bedendeki organlar kalbe yönelirler. Derler ki ey kalp biz sana amadeyiz. Sana tabiyiz. Sen salih olursan biz de salih oluruz. Sen kötü olursan biz de kötü oluruz. Allah'tan kork. Diye kalbe seslenirler. Bedende bir küçük et parçası vardır. O salihse kul tamamen salihtir. O kötüyse kul tamamen kötüdür. Kalp bu kadar önemli. O yüzden işlenen günah kalbi karartmaya başlayınca kişideki değişim zaten otomatikmen belli olur. Hakka yönelme işini terk eder. Batıla kaymaya başlar. Batılı sevmeye başlar. Hakkı çirkin görmeye, haktan nefret etmeye başlar. Allah-u Teala bizleri mümin kullarından, muttaki kullarından yapasın. Günah işlediği zaman derhal tevbeden kullarından yapasın. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste bu da önemli bir hususa işaret ediyor. Dedim ki ya Resulullah bana nasihat et. O da bana şöyle buyurdu. Gücünün yettiği kadar Allah'tan sakın, takvalı ol. Her taşın ve ağacın yanında Allah'ı zikret, Allah'ı an. Kötü bir iş yapınca derhal tövbe ederek onu sil. O kötülüğü yok et. Hatayı gizli yaptığın zaman tövbeni de gizli yap. Hatayı açıktan işlemişsen tövbeni de açıktan işle. Açıktan yap. Bu önemli. Son kısım üzerinde duracağım. Ondan önceki kısım, konumuzla alakalı olan kısım. Kötü bir iş işleyince derhal iyi bir iş yap ki o kötülüğü silsin. Allah'a hamdolsun. Allah Azze ve Celle böyle bir imkan da bahşetmiş bize. Hani bir ayet okumuştuk ya innel hasenatü yuzhibne seyyiat. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir. İşte bu hadis onun delili. Veya teyit edicisi. Ne zaman kötü bir iş işledin? Kolaylık. Hemen arkasından bir iyilik yap. Ki o kötülük silinsin. Yok edilsin. Bununla beraber es sırru bis sırrı. Sır, sır ile. El alaniyetü bil alaniyet. Aleni olan da aleniyle. Hadiste böyle geliyor. Yani günahın gizliyse sırsa bunu kimseye açma bir. İkincisi de ondan yapacağın tevbeyi kendi içinde yap. Rabbinden sen arasında kalsın. Bunu duyurma. Ama günahı açıktan işlemişsen, insanları buna şahit yapmışsan veya insanlara bunu duyurmuşsan, bir şekilde onlar haberdar olmuşsa, bu durumda da tevbeni, o günahtan tevbe ediyorsan, o tevbeni açıktan yap, insanlar bunu duysun. Bu nefse çok ağır gelir. Bu nefse çok ağır gelir. İnsanların gözü önünde günah işlemek nefse o kadar ağır gelmez de insanların gözü önünde o günah şahit olanların huzuruna tevbe etmek çok ağır gelir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruğu bu. Sırra yani sırrı gizli olana gizli tevbe, açık işlenen günaha açık tevbe. Bu önemli. Niye önemli? Çünkü mahşer gününde Müslüman başka Müslümanlar için şahit olacak. Ve şahidi geçerli olacak. Dolayısıyla bizler işlediğimiz günaha şahitler yaptığımız zaman o insanlar bizi hala o günah üzere, o günahtan haz duyan, o günahtan tevbe etmeyen bir hal üzere zannediyor. Ve şahitlik yapacak lehimize veya aleyhimize. Ama tevbe ettiğimizi duyurursak şahitler bizim lehimize olacak, aleyhimize olmayacak. Bu önemli bir kaidedir. Gizli işlenen günahlara gizli tevbe, açık işlenen günahlara açık tevbe. Bir başka hadisimiz Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan gelen ve cuma hutbelerinde de olmayacak, uygun olmayacak bir yerde, minberde okunan bir hadis. Et-taibu münezzemmi kemen la zembele. Yani günahtan tevbe eden hiç günah işlememiştir. Et-taibu münezzemmi günahtan tevbe eden kemen la zembele. Günahı olmayan kimse. Yeter ki kul ne yapsın? Tevbe etsin. Tevbe etti mi? O defterden, hani sol tarafımıza yazılan defterimiz var ya, oradan siliniyor. Çünkü tevbe günah tamamen biiznillahü teala siler. Az önce değinmiştim. O hadisi şimdi kaynağıyla beraber söyleyelim. Humeyd et-Tabil der ki, Enes bin Malik radıyallahu anh'a şöyle sordum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en nedemu tevbetun dedi mi? Yani pişmanlık, nedamet duymak, pişman olmak, tevbedir diye buyurdu mu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye sordum. Kime? Onun 10 yıl hizmetçiliğini yapan değerli sahabi Enes bin Malik radıyallahu anh'a. O da evet dedi. Demek ki nedem, yani pişmanlık nedir? Tevbedir. Pişmanlık tevbedir. Zaten biz de alimlerin izahı neticesinde tevbenin şartlarını sayarken ne demiştik? İkinci şart, birincisi ihlas olmak. İkinci şart pişmanlıktır. Rahatsızlık duymaktır. Mahcubiyet duymaktır. Eziklik duymaktır demiştik. Göğsünün gönlünün daralması demektir. Bunların hepsi pişmanlık. Demek ki bir insan sadece pişmanlık duysa bile ve arkasını getirmemeye, yani bir daha o günahı işlemeye karar verse bile bu bile tevbedir. Yani diliyle tevbe ediyorum Allah'ım senden bağışlama diliyorum demesi gerekmez. Ama tam tevbe, mükemmel tevbe dille diyerek boyun bükmek, Allah Azze ve Celle'ye karşı benim günahımızı itiraf etmek ve bağışlanmasını açıkça istemektir. Çünkü istiğfar eden kullarına Allah azap etmez. İstiğfar etsin. Yeter ki kullar istiğfar edip Allah-u Teala'ya suçlarını itiraf etsinler ve ondan bağışlanma dilesinler. Giriş bölümünde bahsettiğimiz bir husus vardı. Rab Azze ve Celle sevinir demiştik. Rab Azze ve Celle kulunun tevbesine öyle bir sevinir ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu sevinci şöyle bir insanın sevinciyle kıyaslıyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan aktarılan bir hadiste Buhari ve Müslim rivayet rivadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle mümin kulunun tevbesine şu adamın sevinmesinden daha çok sevinir. Daha çok sevinir. Kimdir o adam? Bir adam tehlikeli ve ıssız bir çölde yola çıkar. Yanında devesi vardır. Devesinin sırtına yiyeceği ve içeceği vardır. Issız ve tehlikeli bir çölde. Yapayalnız. Bu esnada uykusu gelir. Başını koyar, uyur. Uyandığında ise kendisini hayata bağlayan devesi yoktur. Kaybolmuştur. Issız ve tehlikeli çölde yiyeceksiz ve içeceksiz ve binitsiz kaldı. Sağ sol araştırır, arar ancak bulamaz. Sıcak ve susuzluk ona galip gelip ona rahatsızlık vermeye başlayınca der ki ben o devemi kaybettiğim yere döneyim. Nasıl olsa bunun sonu yok. Ben ölünceye kadar uyuyayım. Der, geri döner. Oraya gelir, kafasını koluna yaslar, uyur. Uyandığında göze bakar ki devesi yularından tutulmuş, gölgesinde gölgelendi, ağaca bağlanmıştır. Bu öyle bir sevinç verir ki ona, bu sevinçten dolayı Allah'a hamd edeceğim diye Allahümme ente abdi ve ene rabbuk der. Ey Allah'ım ben senin Rabbenim, sen benim kulumsun der. Tam tersini diyecek. Ey Allah'ım ben senin kulunum, sen de benim Rabbimsin diyeceğine sevinçten. Çünkü artık ölümden kurtuldu. Ölümü göze almıştı. Ölümden kendisini kurtaracak, kendisini hayata bağlayacak devesi de geldi, yiyeceği de geldi, suyu da geldi. İşte bu adamın sevincinden daha çok sevinir Allah kulunun tevbesine. Aynı anda şu an Allah-u Teala'nın kaç tane kulu vardır? Tahminen 7 milyar. Cinleri saymayalım. Onlar da kulları da. Bu 7 milyarın her birisinin tevbesine bundan daha fazla seviniyor Allah-u Teala. İhtiyacı var mı? Yok. Bizim adımıza sevinir. Bizim için sevinir. Rahmetinden dolayı sevinir. Bize olan şefkatinden dolayı sevinir. Ona hamdolsun senalar olsun. Evet, bu hadisi de Allah-u Teala ya sevinme nispet edilir. Evet, Allah sevinir. Allah sever. Allah güler. Allah kızar. Allah kerih görür. Bunlar hepsi ayette de hadislerde gelen sıfatlar. Ancak bu sıfatların hiçbirisi bizim sıfatlarımıza benzemez. 12. ve son hadis ile konuyu bağlayalım inşallah. Ebu Zer ve Muaz bin Cebel radıyallahu anhumadan iki değerli sahabeden rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de rivayet edilen bir hadise şöyle buyurmakta. Her nerede olursan ol, Allah'tan sakın. Her yanlış iş yaptığında onu silecek güzel bir iş yap ki o silinsin. Bir de insanlarla güzel ahlakla geçin. Üç tane şey. Bir, Allah'la senin aranda. Allah'a karşı takvalı ol. Takva ne demektir takva? Takva, gücün yettiğince emirlere riayet etme, yasaklardan sakınmaktır. Gücün yettiğince. İkinci söylenen şey, bir hata işlediğin zaman takvalı oldun ama takvalı olmak seni günahtan alıkoymaz. Çünkü nefis taşıyorsun. Hata ettin, günah işledin. Bir günah işlediğin zaman derhal onu silecek bir işe yap. Ve üç, kişiyi Allah katına derecelerini yükseltecek. İnsanlar nazarında onu sevdirecek bir iş. İnsanlarla güzel ahlakla muamele et. İnsanlarla güzel ahlakla birlikte ol, yaşa. İşte bunlar olursa, bu hem kulun kullar arasında hem de kulun Allah katında derecesini yükselten, faziletini yükselten ve Allah'ın hoşnut olduğu bir hayat yaşayabileceği üç şey, üç vesiledir. Allah-u Teala'dan niyazımız, isteğimiz, en yüce sıfatlarıyla ve en güzel isimlerle ondan isteğimiz ve ismi azamıyla isteğimiz. Rabbimiz Azze ve Celle bizleri hakka hak olarak göstersin. Bizleri hakka tabi olmakla rızıklandırsın. Bizlere batılı batıl olarak göstersin. Batıldan el çekmek, iştenapla rızıklandırsın. Razı olacağı bir hayat yaşayıp razı olduğu kullarından olarak ona kavuşmayı bizlere nasip etsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.